dialetti. Sensiela ta' programmi dwar id-dialetti fil-Gżejjer Maltin. Jintervjenu fis-sensiela lingwisti, awturi u nies li ma jiddejqux jużaw id-dialetti. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech. Mil-ġdid nilqaw l-semija ta' r-radju tal-Università għal-programm ieħor minn din is-sensiela dialetti. Minkien magħna tmien tiemi ilu jaf li ħana kon qegħdin nitkellmu ma' Dr. Manuel Mifsud mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta dwar id-dialetti. Ullum fil-fatt nistgħu ngħidu li serien inkomplu din il-konverzazzjoni interessanti fejn nitkellmu dwar il-karatteristiċi ta' dialetti Maltin. Manuel mil-ġdid merħba fil-programm tagħna. Tmien tiemi ilu kon qegħdin nitkellmu dwar id-dialetti Malti, għafasna ħafna fuq id-dialetti Maltin, ovvjament anke f'Għawdex hemm id-dialetti. X'inhi s-sitwazzjoni ta' dialett f'Għawdex? Kemm għadu ħaj id-dialett? F'Għawdex il-dialetti jeżistu wkoll, anzi għadhom ħajjin iktar. Hija ħaġa ovvja li l-pajjiżi, anzi f'kull pajjiż, l-iktar partijiet li jkunu fil-qawwa tal-kurrent jibdlu il-lingwa malajr, għax edin jiġu f'kuntatt ma' ħafna nies. U l-irkejjen iktar imbeħda għandhom it-tendenza li jżommu ċerti karatteristiċi antiki, ċerti affarijiet tradizzjonali. Dan jista' jgħod tal-drawiet, għall-lob, tat-tfal, per eżempju, għal tipi ta' mentalità, eċetera, eċetera, u anke għal-lingwa. Ġifiri, dana anke f'Malta jeżisti, imma hawnhekk qed nitkellmu fuq gżira li hija iżgħar. Mela kull influenza barranija se tolqot il-Malta l-ewwel, iċ-ċentru ta' Malta l-ewwel, u mbagħad trid terġa' tirradja għal Għawdex. Mela diġà Għawdex huwa post iktar imkennen minn Malta. Imma jerġa' Għawdex għandu wkoll id-dialetti tiegħu. U interessanti illi kif nara jiena, barra milli għandek id-dialetti differenti ta' kull raħal li l-nies jafu u jażlu u jgħidu dana mit-tali post, sewa mit-tali raħal, illa li jitkellem b'dan it-tali mod. Ma barra minn dawn id-differenzi, bejnietom meta jiltaqgħu l-Awċin, ħolqu għandhom tip ta' dialett Awċi, jiena nħobb ngħidlu d-dialett Awċi standard. Mela bħalma għandna il-Malti standard, sewa dak li nużaw li qed nippruvaw nużaw aħna u nitkellmu. F'Għawdex għandek l-Awċi standard. Mela dan ifisser li għal tifel Awċi l-ewwel ma se jitgħallem id-dialett mir-raħal tiegħu. Imbagħad id-dialett Awċi standard meta jiltaqa' ma' Awċin oħra, illi magħhom għandu ovvjament ħafna komunikazzjoni f'Għawdex. Imbagħad meta jiġi Malta se jerġa' jkollu jieħu forma oħra li hija il-Malti standard. Ovvjament m'hemmx ħafna jiġi Malta biex jieħodha għaliex fil-mezzi ta' komunikazzjoni hija dik li tintuża, imma ġifieri għandu tliet varjetajiet għadu fil-varjetà tal-Malti ħanejtek imma għandu tliet varjetajiet. U dana interessanti, jiena aħna l-università jkollna l-istudenti. Mhux l-ewwel darba li nsib grupp ta' żewġ studenti tlieta Awċin li qegħdin jitkellmu bejnietom ġejjin minn irħula differenti, qed jitkellmu bl-Awċi, bliem Awċi, qed jitkellmu b'dan l-Awċi standard tagħhom. Huwa fatt interessanti naħseb jiena. Inti tqis li f'kull raħal Awċi għandek id-dialett tar-raħal, jew inkella sempliċement hija varjazzjoni. Le, nerġgħu jien naħseb ara wieħed irid joqgħod attenti għaliex ma jridx jgħid iktar milli nafu. Sewa għaliex importanti ħafna meta nitkellmu fuq ħaġa bħal din. Għax dan huwa studju. U dan huwa studju u għadna ma għamilniex studju biżejjed il-qudiem nittama li nitkellmu fuq l-istudji li saru. Però għandi nifhem li bħal situazzjoni Maltija forsi iktar u iktar fil-każ ta' Għawdex teżisti din id-differenza. Però teżisti anke differenza fil-mentalità. Waqt li hawnhekk għandna stigma qawwija ħafna fuq id-dialett. Għawdex, u jiena hawnhekk inħoss li forsi jisu ma rridx ngħid b'dispett għal din l-impożizzjoni tal-Malti standard, imma kważi hekk. Sewa, La, la, il-dialett fawdex ma jġorġ dik l-istigma, dik il-mistħija illi norbtu ma dialett f'Malta. U fil-fatt, dan huwa fatt aċċertat ukoll mill-iskejjel, per eżempju, jiena informat illi l-għalliema fawdex iħallu l-tfal jitkellmu fil-primarja, m'għandniex xi ngħidu, bid-dialett tar-raħal tagħhom. Għal ħafna mill-ħin, ma jfissirx li għal ħin kollu, sewwa. Il għaliex tajjeb illi fl-iskejjel, intom tkellimtu diġà fuq il-dialett fl-edukazzjoni, però tajjeb naħseb jiena illi fl-iskejjel nibdew nieħdu l-attitudni differenti lejn id-dialett. Il għaliex huwa ħażin illi tidħol għallima jew jidħol għallim minn ximkien sewwa mill-Ħamrun minn tas-Sliema u jidħol fi-skola u jsib it-tfal fil-primarja qegħdin jitkellmu bid-dialett. U ma jippermetti l-om xansik ma jgħidi l-om xukoll tridu titkelmu bil-pulita unek. Sewa da ka diġa jgħat jgħamil xaħġa li miex edukattiva. Sewa li kontra edukazzjoni lingwistika. Id-dialett, għalix għaw tiġi xinu dialett? Id-dialett huwa il-lingwa tar-raħal. Il-lingwa nazzjonali, sewa biex ngħidu la hekk ovvjament miex nazzjonali, il-lingwa lokali, ħana jużaw din il-kelma. Il-lingwa tal-lokalità. Kull lokalità f'Malta għandha l-lingwa tagħha. Bħal maħna l-Maltin għandna l-lingwa tagħna, l-lingwa Maltija. Mela għandek lingwa nazzjonali, għandek lingwa lokali. Sakemm inti fil-lokal, qed tgħix fil-lokal, inti huwa biżejjed huwa tajjeb li tuża d-dialett. U kemm hija kbira allura differenza bejn il-lingwa tal-lokal u l-lingwa nazzjonali? Eħe, interessanti, kif spjegajt id-darba l-oħra? Id-differenza fil-bidu ma nistgħux nitkellmu fuq differenza. Il għaliex id-dialetti jiena sejħtilhom bħal żrira, żerrija. Inti għandek żerrija għedna u waħda minnhom kibret iktar għax saqgħejta iktar, għax tajta ċirkustanza sewa illi fija kibret iktar. Imma ma nix ngħidu li llum ma nistgħux ngħidu li l-pjanti huma kollha daqs. Ikonna ngħidu li pjanta minnhom saret siġra, saret kbira. U l-oħra jinbaqgħu żgħar. Mela anke f'dan il-każ, lingwa nazzjonali tkun kibret u żviluppat ħafna iktar mid-dialett. U fiex, ħa naraw daqsxejn fiex inhi differenti il-lingwa mid-dialett. Id-dialett jibqa' mitkellem. Ma fil-każ ta' Malta ma għandux letteratura tiegħu, mhux konna semmejna l-każ tal-Italja l-ġimali għaddiet għedna li Malta mhux hekk. Mela Malta id-dialett huwa mitkellem biss. Id-dialett ma għandux letteratura tiegħu. Sewa? U id-dialett ma għandux lanqas il-vokabularju għal tant oqsma uffiċjali, għal qasam tal-liġi, għal qasam tar-reliġjon. Jiġifieri l-lingwa hija dik il-żerrija illi tajnija dan iċ-ċans kollu li tikber anke f'dawn l-oqsma. U allura kibret. U allura llum nistgħu ngħidu li ħafna aħjar mid-dialett. Fejn tidħol il-bażi nazzjonali? Ġifrinti qed wassani għall-konklużjoni li hemm ċerti fatturi li jaħdmu favur u ċerti fatturi li jaħdmu kontra id-dialett. Ekku, jekk nitkellmu fuq il-ħajja tad-dialetti llum, hemm fatturi li jaħdmu favur u hemm fatturi li jaħdmu kontra kif qed tgħid. Ħa nitkellmu daqsxejn fuqhom. Sa mhux uħud fosthom għax ma tiqaf qatt jekk tibda titkellem. Fattur li jaħdem favur huwa żgur l-unità tar-raħal. Iktar ma raħal huwa unit, iktar ma għandu attivitajiet, per eżempju. Is-sens ta' komunità. Fis-sens ta' komunità. Iktar ma hija komunità ħajja fiha nifisha, għandna ċert irħula hawnhekk. Jien insemmi fenna fil-imġar, iż-żurrieq. Huma irħula li jiena jolqtuni kemm għandhom attività ħajja sewa kulturali, jiġifieri dawn ma farfrux spallejhom u ħallew l-attivitajiet kollha għall-belt biex isiru ċentralizzati, imma ġarraħal għadhom jagħmlu għadhom iħossuhom illi kif jgħidu l-Ingliżi they belong, iħossu li huma ċittadini tar-raħal. U din hija ħaġa tajba. U din ovvjament tintrabat ma l-identità li jagħti d-dialett. Imma barra minn hekk tajjeb li nsemmi li llum għaw il-Konsilli Lokali. U jiena naħseb nixtieq anzi li l-Kunsilli Lokali ma jkunux konxji biss mill-fdalijiet storiċi li jkollhom fil-raħal, sewa u minn tant affarijiet li qegħdin b'interess jieħdu ħsieb tagħhom, imma anke li jieħdu li jaħsbu ftit li wieħed mill-parti mill-wirt lokali li għandhom huwa sewa sew id-djalett u li jibżgħu għalih u li jippruvaw jaraw li jiġi studjat u li f'postu jaraw li ma jiġix maqtul artificialment. Fil-fatt tissemmi dal-punt, Mandur għandi ħabib tiegħi minn Nadur Għawdex, u fil-fatt qalli li il-Kunsill meta jiltaqa' fil-fatt jużaw id-djalett, ġifier dan is-sense of belonging li tissemmi. Il-problema żgur se tkun illi f'ċerti lokalitajiet lanqas għandek djalett. Għax huma lokalitajiet imħalta ħafna bħalma huma ċerti rħula fejn li nbnew reċentement sewa u allura jiġbru ħafna nies minn diversi bnadi. Dawna pratikament taqas għandhom djalett tagħhom. U anke għandek żoni oħra fejn il-kunsilliera żgur se jkunu uħud jafu djalett u oħrajn le. U allura jkun skomdu li uħud jitkellmu bid-djalett l-oħrajn bl-istandard. Sewa, għax imbagħad hemm il-komunikazzjoni. Però hemmhekk il-każ li qed issemmili juri l-ewwel netti li l-għawċin għadhom qawwijin ħafna fil-sens ta' djalett tagħhom. U anke li huwa b'mod naturali kumitat bħal dan illi meta jiltaqa' jitkellem bil-lingwa tal-raħal. Jien naħseb li ma jagħmluhiex biss, ma jagħmluha bl-ebda sforz. Ċaġa naturali. Ġifieri mhux b'xi konvinzjoni li qalu issa minn hawn il-quddiem nitkellmu bid-djalett għax aħna l-Kunsill tan-Nadur. Ma naħsibx li naħseb li b'mod naturali kif għandu jkun sewa, ħassew li jitkellmu bil-lingwa tal-lokalità tagħhom. Sewa, forsi nħarsu ftit dwar il-fatturi kontra issa. Il-fatturi kontra, fatturi kontra issa ngħidu li huma ħafna. Jiena kull ċittadin Malti li jitkellem xi djalett inqisu qiegħed bejn żewġ forzi, waħda ħanejdula ċentri fugali u veru s-soltu ngħidu oħra ċentri petali, ġifier waħda tiġbed lejn in-nofs lejn iċ-ċentru l-oħra tiġbdu l-barra. Tiġbdu lejn in-nofs lejn ir-raħal tiegħu. U allura ġelu tħajru jitkellem id-djalett f'ċerti okkażjonijiet. Imma mbagħad ovvjament la jrid jiltaqa' ma' nies oħrajn barra mir-raħal għandu l-forza l-oħra li tiġbdu l-barra. Il-problema tiġi kemm hija kbira il-felli ħanejtek mill-ħajja tiegħi, il-parti mill-ħajja tiegħi, kemm hu kbir il-felli tal-ħajja tiegħi illi fih nuża djalett. Għaliex waqt li qabel konna ngħixu ġol irħula ħanieħu żmien imoddi sewa, iżda żoħ kien jgħix fir-raħal sewa, jikkomunika biss mal-familja u maħbieb madwaru fir-raħal, jiżewweġ fir-raħal, għax kien importanti li ma jiżewweġ barra mir-raħal sewa. Allura t-tfal se jisimgħu dejjem l-istess djalett bejn l-omm u l-missier, mela allura id-djalett se jżomm ħafna. U biex ngħidlek l-24 siegħa tiegħu kien jitkellem djalett biss. Ħanieħu każ tiegħi issa. Sewa li ħriġt minn żona fejn konna nitkellmu djalett. Sewa, imma malli bdejt needuka ruħi mill-ewwel bdiet l-impożizzjoni ħanejtek tal-istandard. Illum jekk nieħu ġurnata tiegħi, aktarx illi ma nkunx tkellimt kelma bid-djalett mal-ġurnata kollha. Il-biċċa kbira tal-ġranet. Ħlif meta nerġa' mmur fil-familja tiegħi tal-ġenituri tiegħi ġifieri. Ew tara il għaliex id-djalett mbagħad jibda jaqal ura. Jiġifieri kważi kważi l-akwist u t-telfien u naturali. U naturali, u naturali, dan iridu nifmuh. Aħna nħobbu jiena tolqotni li aħna ndaħlu wisq konfronti fejn ma jeżistux, fejn mhux post jeżistu. Sewa, id-djalett jirrappreżenta stadju fl-iżvilupp tal-Malti, fl-iżvilupp tal-poplu Malti. Illi fih kien jgħix fil-irħula. Meta jħroġ minn dak ir-raħal, iktar ma il-komunikazzjoni toħorġu minn dak ir-raħal, sewa jew tinfidlu ġa dak ir-raħal, iktar sejjer jitlef id-djalett. Sewa, u allura mbagħad ovvjament se jħalli d-djalett u jiġi għal-lingwa nazzjonali, għal-lingwa waħda. U allura d-domanda tiġi d-dialetti jgħat jispiċċaw, ħadd ma jista' jiġri fil-ġej, imma hija possibbli. Il-għaliex illum tant aħna miftuħin,

diġa mill-ambjent magħluq tar-raħal tad-djalett sewwa, mela allura hija naturali li d-djalett se jaqla daqqa ta' ħarta f'din is-sitwazzjoni. Imma fl-aħħar mill-aħħar l-importanti huwa li l-bniedem jikber mentalment. Mhux li bil-fors jibqa' jitkellem dak it-tali djalett. Jiena ħobb ngħid li meta dan huwa bħal tista' tkun bħal ġaketta li kienet toġobna ħafna, sewwa komda ħafna, imma jiena kbirt issa u m'għadix tiġini. Min nista' nipprova nibqa' żgħir biex tibqa' tiġini l-ġaketta. Imma jasal moment fejn jiena ndendilha u ngħidilha grazzi ħafna, dejtni ħafna, jiddispjaċini forsi għall-moment imma issa se jkolli ngħaddi għall-ġaketta iktar wiesa'. Sewwa? Li tejni nikkomunika iktar, jiġifieri, lingwa li tejni nikkomunika iktar. Manuel, naħseb punt li s-semija tagħna żgur li ndunaw huwa li meta din nitkellmu fuq ġiet, din nitkellmu dwar studio, fis-sens wieħed mhux qed jitkellem hekk ad hoc biex ikun għal xi ħaġa. Allura l-mistoqsija tkun xi studji saru fuq dialetti, kemm ingħataw importanza dialetti. Studji kbar kif ġieli saru f'ċerti pajjiżi, nista' ngħid li għadu ma sarux. Ħan nibdew minn hemm. Imma ċertu xogħol sar. Jekk imorru lura fl-imodi nsibu li diġà fil-ewwel żminijiet tal-kavalieri diġà jissemmew il-djaletti. Ikonna għandna mill-inqas żewġ vjaġġaturi li semmew li qalu meta ġrejna fil-Gżejjer Maltin sibna li kull raħal għandu il-mod ta' kif jippronunzja. Sewa. Imbagħad niġu għal De Soldanis, il-kittieb Għawċi De Soldanis, illi qed nitkellmu madwar 1750 nafs is-seklu 18. De Soldanis jgħidilna, isemminna djaletti, jgħidilna li wieħed mill-kavalleri fil-fatt kien tant jaf il-Malti tajjeb li kien daħal anke fid-djaletti u kien kapaċi ġiblu bniedem quddiemu jgħidlek mill-liema raħal u mill-liema żona. Huwa. Interessanti. Kemm huwa eżatt dan, ovvjament, ħana ħduh minn għand De Soldanis li m'għandniex nifhmu li kien qiegħed iħarref. Wara De Soldanis jiġi Vassalli u hawnhekk jibda verament l-istudju attent tad-djaletti. Ila għaliex Vassalli qed jgħu ċerta importanza d-djaletti. Jgħid il-lingwa Maltija tinqasam ma jgħidx għandna l-lingwa u għandna d-djaletti, jgħid il-lingwa Maltija hija maqsuma f'ħames żoni. U l-ħames żoni huma ħames djaletti kbar. Imma jgħid imbagħad li kull żona fija id-djalettini tagħha, djaletti żgħar tagħha. Il-żoni li qasam Vassalli kienu ħamsa u qasamhom il-sin il-bliet, hekk sejħilhom il-sin il-bliet, id-djaletta lill-bliet ġifieri, il-sin ta' Għawdex, il-sin tar-ħajjel ġifieri l-irħula t'isfel tas-sud, il-sin tar-ħajjel ta' fuq tan-nord u il-sin tar-ħajjel tan-nofs. Il-qalba ta' Malta. Mbagħad jagħmel diskussjoni Vassalli għajt li ma għandu jkun l-sin standard Malti. Issa dinna tgerfix naftit ilha għaliex propjament aħna naħsbu li l-standard kien diġà jeżisti, imma Vassalli li kien studjus ipprova li jirraġuna l-ħaġa mill-ġdid. U ikkonkluda li l-aħjar kieku jingħażel id-djalett tan-nofs, għax ħass li hu l-iktar wieħed li baqa' ġenwin mal-ħsejjes tal-pronunzja tal-imoddi. Mela Vassalli tal-importanza lill-imoddi u qal l-aħjar djalett huwa dak li l-iktar baqa' ġenwin mal-imoddi. Imma hawnhekk Vassalli kellu żball. U fil-fatt iż-żmien tagħna parir. Panza vekkja li ġie ftit wara kien qal le Vassalli kellu żball ta' qal il għaliex il-djalett, l-standard jingħażel skont l-iktar parti importanti tal-pajjiż kif semmejt fil-programm li għadda. Jiena dwar l-Italja. L-iktar parti importanti tal-pajjiż awtomatikament id-djalett tagħha jsir lingwa nazzjonali. U fil-fatt hekk ġara. Żona tal-belt għax hija importanti ħafna sewa ħadet il-taħt il-dialett taħħa ħanajdu ek l-l-gżajjer kolla. Għax il-belt huwa ċentru politiku, għax huwa ċentru politiku, soċjali, ecc. Amministrattiv, ecc. Sewa, wara Vassalli, mbagħad għandna daqsxejn ta' pawsa fil-istudji. Għalhekk Vassalli dejjem ngħidu li kien daqsxejn qabel żmieni jew bikri insomma. Imbagħad kellna studjużi barranin, pereżempju l-Ġermaniż Hans Stumme li ġabar ħafna ħrejjef u mhux ġabarhom ġabar ħrejjef biss Maltin u għejdut u hekk, imma Tom niżilhomna bid-dialett partikolari tal-post, b'kitba differenti għal kull dialett. U għamel anke riflessjonijiet fuq id-dialetti. Dan huwa fil-bidu tas-seklu 20, insa, kont se ngħid ta' dan is-seklu. Iktar tard, iktar viċin tagħna, għandna Franċiż Gilbert Puex, li ġara ma' ħafna miż-żoni Maltin u tagħna ġabra ta' testi dialettali wkoll. U għandna studjus ieħor Ġermaniż qed tara kemm hawn interess fl-istudju Maltin mill-barranin, Xabert, li qabbel żewġ dialetti, wieħed tal-belt, tal-bliet, ġifieri ta' post ċerta livell soċjali għal San Ġiljan, u l-ieħor min jidher li Marsa Xlokk sewa, fejn għandek l-iktar ħaddiema tal-sajt. Tal-idejn tas-sajt. Barra minn dawn saru numru ta' teżijiet fid-dipartiment tagħna. Teżijiet li jaqbdu suġġett wieħed biss, pereżempju wieħed interessanti li kien sar, niftakar li kien sar fuq il-ħelu, l-ismijiet għal ħelu differenti. U sar f'Għawdex fl-irħula ta' Għawdex kollha. Kien interessanti ħafna. Imma forsi l-ikbar xogħol li sar sissa ħallejtu għall-aħħar, mhux għax huwa l-aħħar wieħed, imma x'huwa l-iktar importanti. Huwa l-servej dialettali, sħarriġ dialettali. Li għamlu l-Università ta' Leeds u l-Università ta' Malta, il-Dipartiment tagħna, meta kien fi żmien il-Professur Giuseppe Aquilina. Il-Professur Iserlin minn Leeds u l-Professur Aquilina minn Malta ftemu u flimkien għamlu sforz wieħed biex jistudjaw id-dialetti ta' Malta. Rekordjaw ħafna xogħol, ġrew, ħarġu n-nies u dawn ħarġu barra u staqsew lin-nies u tkellmu man-nies u rrekordjaw. Dawn rekordi żadhom jeżistu. Imma parti biss ġew użati minnhom. Għax huwa xogħol li ħodlok ħafna u ħafna żmien, trid niżilhom fonetikament, tistudjhom, eċetera, eċetera. Ix-xogħol li sar jirrigwarda biss il-gżira ta' Għawdex. U ġie pubblikat minn għalija fis-sebgħinijiet, xi 74 naħseb, l-istudju l-istħarriġ dwar il-dialetti ta' Għawdex. Dwar il-dialetti ta' Malta ix-xogħol għadu fil-stadju jidhir li jiena ta' tapes. Sewwa ġifieri għad baqa' ħafna x'isir. Interessanti li dan l-aħħar, propju dan is-sajf, l-Università ta' Leeds reġgħet uriet ix-xewqa li dan ix-xogħol jitkompla. U hemm l-ewwel laqat, qed isir l-ewwel laqat biex jekk jista' jkun dan ix-xogħol jitkompla. Manuel l-aħħar mistoqsija, però ovvjament minħabba li l-ħin mfadlinniex ħafna forsi m'għandniex ċans biex neżawruha u forsi jkollna wkoll opportunità l-qudiem nerġgħu niltaqgħu matul din is-sensiela, tkellimna dwar id-dialetti u l-Malti standard. Allura mbagħad minn fejn oriġina dan il-Malti standard? Hemm daqsxejn ta' polemika dwarha din. Il-professur Joe Brincat tad-Dipartiment Taljan li għamel anke studji fuq il-Malti, speċjalment fuq il-Malti fil-perjodu reċenti mit-Taljan law. Ħareġ b'teorija interessanti fej qal meta ġew il-kavalliri dawn kellhom bżonn ħafna ħaddiema għax ridu jibnu belt sħiħa ġdida u allura sejħu lil-ħafna Maltin mill-irħula tagħhom jew ġibdu attiraw. Tant li mbagħad eventualment il-kavalleri f'ċertu moment 1666 ma jkunu jridu l-ħadd jiċċaqla mir-raħal tiegħu, għax tant bdew ħerġin il-Maltin jitbedu mill-irħula tagħhom u jiġu fil-belt illi kienu qed jibżgħu minn xi pesta jew xi ħaġa hekk minn xi sewa. U allura li ġara huwa li tant inġabru nies hemmhekk iż-żona tal-Belt u l-Furjana ħaddiema minn irħula differenti, illi dawn ġew bid-djaletti tagħhom, kulħadd se jitkellem bid-djalett tiegħu, u allura kellhom bżonn li jitkellmu bid-djalett wieħed komuni. Sewa, il-djalett komuni ma kienx hemm skont din it-teorija, u allura ġiet ivvintata, sewa, ġiet żviluppata mid-djaletti dan il-Malti standard, ħareġ il-Malti standard. Interessanti, mhux bil-fors forsi wieħed jaqbel magħha wkoll hemm ċerti oġġezzjonijiet għaliha. Oġġezzjoni li sib jiena pereżempju hija li ċerti ksur tal-vokali, pereżempju, il-djaletti kollha għandhom jgħidu dar, flok dar jgħidu dor jew dur jew xi ħaġa oħra, ma naf l-ebda djalett li jgħid dar. Allura kif jekk l-istandard huwa il-ġabra ta' dawn id-djaletti, taħlita ta' dawn id-djaletti, kif tan djaletti li għandhom dor u dur jaslu għal pronunzja dar? Suppost li kellhom jaslu għal xi ħaġa li toqrob iktar lejlo jew lejlu. Hemm ċerta qabża. Dik l-ewwel waħda. It-tieni illi naħseb li anke mid-dokumenti li għandna antiki anke qabel il-kavalleri, imqar mill-kantilena, jien naħseb illi ma tantx jidhru inflessjonijiet ta' djaletti, ksur ta' djaletti, jiġifieri donnu dan jindika li sa minn qabel il-kavalleri kien hemm xi Malti pulit, ħanużaw il-kelma ħażina, imma biex nagħtu tifsira, kien hemm xi Malti tip ta' Malti standard, meqjus eleganti, illi kien diġà jiddistingwi ruħhom id-djaletti. Jista' jkun li dan kien u nnifsu djalett tal-imdina l-antika hu. Sewwa tal-familji nobli Maltin. Allum fil-fatt intemmu din il-laqgħa tagħna, nittama ma' Manwel jerġa' jkun opportunità forsi għaliex żgur li ħallejna għadta suġġetti barra u xek li nerġgħu niltaqgħu nirringrazzjaw is-semmija tagħna li kienu magħna, nfakruhom li magħna kellna lill-Dr. Manwel Mifsud mid-Dipartiment tal-Malti fej komplejna fil-fatt nitkellmu dwar id-djaletti. Nirringrazzja lill-Karmenu Grek li ħassib il-bilanċ tekniku sakemm nerġgħu niltaqgħu insemmilkom. Għadkom kemm smajtu? Dialetti. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.